Іван Пташнікаў. Францужанкі. Частка першая. Трактар ХТЗ, у вёсцы мужчыны звалі яго «Хрэн ты завядзеш», трэба было вартаваць кожную ноч далёка, аж у Жукаўшчыне, гэта за лесам у полі, кіламетры 4 ад нашай вёскі. Трактар быў адкапаны з зямлі адразу пасля вайны, пазалетась, як прыйшлі нашы. Яго не паспелі адагнаць у сельсавет, так было загадана, калі пачалася вайна, і закапалі ў сасонніку ля ям, дзе хавалі на зіму бульбу. Стаяў ён цяпер з вечара і ўсю ноч ля лесу ў Жукаўшчыне пад сырніцай. Днём на ім араў Красоўскі Сушкава, шыракаплечы мужчына. Гнаў барозны ад лесу праз усё поле да рабога калоціша і назад, уздоўжкі недзе з вярсту. Стары зашавелы ў зямлі трактар, цягнучы за сабою тры плугі, дрыжаў і тросся. Здавалася, возьме і разваліцца на кавалкі, колы сабе, матор сабе. Быў канец мая, аралі пад познюю сяўбу. Стаялі ціхія пагодныя дні, і трактар ракатаў цэлы дзень, глушачы ўсё на свеце, і рокат ад яго плыў свежым зялёным лесам на край зямлі. Трывожны, пасляваенны, ён быў чуваць аж у вёсцы, змушаючы ўздрыгнуць, пастаяць і паслухаць, доўга гледзячы ў той бок у неба. Кожны вечар, калі сонца, звярнуўшы з паўдня, хутка апускалася над лесам, узяўшы старую фуфайку пад паху, трэба было па нараду, які пісала Вольга брыгадзірка і вывешвала на канцылярыі, валачы ногі, бо страшэнна хацелася есці. Пачыналася лета самага галоднага пасляваеннага 46-га праз бярэзавец, каб застаць Красоўскага на полі і прыняць ад яго трактар у цэласці і сахранасці, як гаварыў сам Красоўскі. Ідзеш, сагнуўшыся і падымаючыся пад горку па пяску, пазрытай каляінамі жвіраватай дарозе, ківаеш з боку на бок, перастаўляючы цяжкія ватныя ногі. І сонца ківаецца разам з табой з боку ў яловых вярхах, вялікае, жоўтае і зусім не грэе. Дрыжыць толькі ўсё ў чорных мурашках. Мурашкі скачуць у вачах, калі нават на яго не глядзіш. Трактар аціх, і ўгары над галавой зашумелі верхалём сосны. Ціўкнула трывожна сініца, пырхнувшы з-пад самых ног. Значыць, Красоўскі заглушыў матор і сядзіць на сядзенні на плугах, на месцы прычапнога, без якога спраўляецца сам і чакае змены. Хоць ты бяжы! Спачатку паказаліся з-за бярэзніку, які вузкай, як праз хату паласой, крою на дзве палавіны Жукаўшчыны, старыя калёсы з растапыранымі шырака ў бакі новымі белымі бярозавымі аглобнямі. На калёсах былі відаць дзве круглыя цяжкія бочкі. Адна, што стаяла ўперадзе, з карасінай, другая ляжачая, з вадой. Трактар нейкі сагнуты, як змораны ад ворыва конь, стаяў ля лесу далекавата ад калёс з бочкамі. Красоўскі сёння адкроіў ладны кавалак пад ячмень. «Познісся, познісся, а мне сёння раней трэба адлучыцца», загаварыў Красоўскі, сувуючы з плугоў сядзення. «Хаця што, пад распіску мне яго трэба здаваць. Што яго, паўкі з'ядуць. На які хрэн ён каму патрэбен? Але ж не перадай з руку ў рукі, як качаргу ля печы. Загадана ж вартаваць аж з МТС-а, а МТС-у загадалі з раёна. Зацягаюць. Адзін жывы матор на тры калгасы». Красоўскі атрос сябе пыл і павуцінне, павёўшы замазучанай рукой па твары, і ступіў на дарогу, цягнучы па зямлі ногі. Яны ў яго балелі. «Фуфайку сваю я не бяру, дажджу доўга не будзе, накрыйся». Вялікая, чорная, запэцканая ў мазут фуфайка яго ляжала высака на рулі, як бацяновы гняздо на адломанай зверху сасне. Трактар нечым ценненька шыпеў і соп, трэнькаючы. Астываў. З радыятара ў яго капала вада, рэдзенькая і манатонна. «І ў кішэню маёй фуфайкі руку засунь! Не скажы табе, дык і не зробіш. Скарынка там чэрствая, ад сяльверстрыхі засталася». Сяльверстрыха, у якой у вёсцы стаяў на кватэры Красоўскі, прыносіла яму днём палудзень. «Высыхла і запэцкалася, але зжуй! Зялёны стаў ад зялёных праснакоў з ліпы». Красоўскі, звярнуўшы ад плугоў на ездавую дарогу, што вяла праз бярэзавец у вёску, крыкнуў здалёку: «Агонь не кладзі! Без агню цябе тут ніякі чорт не знойдзе! А агонь, відаць, здалёку, аж з леснікоў! Закруціся ў ватоўку і сапі! А калі ваўкі, лупі па жалезе!» Ён яшчэ нешта гаварыў, але яго ўжо было не разабраць. Пасля дарога звярнула ў лес, і ён схаваўся адразу з вачэй. Падаслаўшы фуфайку на сядзенне на плугах, адкуль злез нядаўна Красоўскі, я сеў на яе і доўга глядзеў яму ўслед. Там, у зялёным, яшчэ ліпкім маладым бярозавым лісце, чыркала сарока, але яе нідзе не было відаць. Перастаў сапці трактар. З радыятара не капала вада, сціхла сарока і зрабілася так ціха і ў лесе, і на ўсёй жукаўшыне, што аж шорах пайшоў па спіне. У тым баку, дзе схаваўся Красоўскі, сонца вялікае і чырвонае дагарала за соснамі ў вачавіткі. Паявіліся дробныя камары, у вочы палезла машка. Цямнелася. На сядзенне стала нязручна, вяло ў бакі галаву, можна было зваліцца пад плугі. Я злез з яго, забраўшы фуфайку, і падышоў да трактара. Ён ужо быў халодны і густа пах карасінай. Тады я ўспомніў, што гаварыў Красоўскі, і, узлезшы на трактар, хуценька сцягнуў сядзенне вялікую, цяжкую, зашмальцаваную ватоўку. Адразу я не ўгадаў, скарынка ляжала ў другой кішэні. Гэта быў кавалачак дамашняга хлеба, які пякла трактарысту сяльверстыха. Ёй адпускалі са свірна муку, невялічкі, з дзіцячую далоньку, шчарцвелы за паўдня, укачаны ў мазуты карасіну. Відаць, Красоўскі пакінуў яго ад умысла для мяне. Я еў хлеб ужо ноччу, не спяшаючыся і не баючыся, што хто-небудзь убачыць, што я ем хлеб, гаркаваты ад карасіны і такі салодкі, што раставаў у роце сам. Я еў хлеб, а ў канцы жукаўшыны з-за лесу, з-за рабога калодзежа, выплывала поўня, вялікая, круглая, чырванаватая між дзвюма ружовымі палосамі. З-пад рабога калодзежа пакаціўся на ўзаранае поле круглымі клубамі белаваты туман. Апрануўшы сваю фуфайку, нацягнуў аж на галаву, і, узяўшы фуфайку Красоўскага, я лёг ля самага трактара збоку на ладную зялёную траву, густую і мяккую, якую заўтра раніцай перакінуць і схаваюць пад чорнай раллёй плугі. Фуфайку Красоўскага, нядаўна яшчэ новую, праштабнаваную і ўспухлую ад ваты, ён палучыў яе ў МТСе, я круціў каля ног, схаваўшы ў рукавы халодныя ступні. Вечар быў волкі. У фуфайках я пачаў сагравацца, і мяне марыў сон. У лесніках, самай блізкай адсюль вёсцы, доўгай, перасечанай пасярод надвае старасвецкай ездавой дарогай, заліскаталі па каменні нечыя познія калёсы, і забрахаў сабака асцярожна, як баючыся. Калі прыслухацца, збоку ў ельніку, дзе Красоўскі часта хаваў з вачэй калёсы з бочкамі, яшчэ цінькалі патрывожаныя нейкім сініцы. Рэдзенька і ціха, як перашэптваліся. Поўня, вялікая і чырванаватая, узышоўшы з рабога калодзежа, павісла ўжо над леснікамі. Паменшала і пабялела. Каля яе заблішчэла неба, хаваючы дробныя зоркі. Насустрач папаўзлі рыхленькія белыя палоскі. Я ляжаў і глядзеў на поўню. На ёй, на белым застылым малаце, былі добра відаць цемнаватыя плямы, як усё роўна пакінуў хто ад далані, дакрануўшыся рукой. Яна была так блізка ад зямлі, што захацелася раптам падняцца і ўзляцець туды, дзе ціха, светла і радасна. Яна цягнула да сябе, як немаведама чым. Здалося пасля, што яна свеціць дома праз акно ад гарода ў хату пад самы ложак. Ад яе вузкі белы квадрат ад акна ляжаў нейкім цёплым і насцярожаным дымным ценем. Хацелася тады ўстаць з ложка, выйсці на двор і пайсці за туманеным логам да рэчкі, немаведама куды. Поўня раптам пабольшала, зварушылася з месца і пачала падаць зверху на зямлю, на леснікі, дзе ўсё яшчэ брахаў глухім голасам сабака. Я ўздрыхнуў і адплюшыў вочы. Змарыў быў першы сон. Поўня вярнулася на месца. Белыя вузенькія рыхлыя палоскі зноў ляглі ў яе на дарозе. Туман, прыплыўшы ад рабога калодзежа, схаваў бярозавую доўгую праз усё поле паласу і разам з ёй калёсы з бочкамі. Толькі трактар чарнеў сваім вялікім аж да зямлі брухам і блішчаў пад месяцам белым, вышраваным ад пясок зуб'ем на колах. З радыятара зноў закапала вада, толькі радзей. Вылецеў з лесу і залапатаў крыллем кажан, чорны, ён добра быў відаць у сівым тумане. Сагрэўшыся, я доўга ляжаў з адплюшанымі вачыма. Поўня сышла ўжо з леснікоў і вісела высока ў гары над Ямскім, недзе на паўдарозе да нашага задроцця. Беленькая круглая, прыплюшыш вочы, ад яе адразу адскоквае две, а то і тры такія поўні. Яна плыве і плыве насустрач белым кучаравым палоскам, пакуль зноў не зрываецца і не падае на лес. Зноў з попараску адплюшчваеш вочы і глядзіш на яго, спалохаўшыся і натапырыўшыся. Ціха толькі кажаны мітусяцца над трактарам, даганяючы адзін аднаго, нават папіскваюць, і ўсё капае з радыятара вада. Праз якую гадзіну, калі зноў упала зверху поўня, здалося недзе на самы трактар, я ўжо не змог адплюшчыць вачэй. Падцягнуў толькі да сябе ногі, сагнуўшы ў каленях. І калі недзе нада мной, там, дзе нядаўна вісела маленькая белая поўня, зарыкатаў на ўсю ціхую раніцу трактар, я ўсё яшчэ не мог адплюшчыць вачэй. Аж пакуль Красоўскі, нагнуўшыся да мяне, не сцягнуў зноў сваю фуфайку. Трактар ён прыглушыў, і я добра пачуў яго смех. «Аказваецца, ты храпеш!» А я і не ведаў. «Так, храпці, можна ўсіх ваўкоў паразганяць, жукаўшыны на край свету!» «Хе, не гаворычы ўжо!» Ён прамаўчаў. «Пра злодзеяў! Якія тут злодзеі!» Я падняўся ўвесь халодны і складзены не з рук і ног, а з драўляных палак. Не мог стаяць. Над рабым калодзежам, дзе нядаўна яшчэ ўзыходзіла халодная чырвоная поўня, стаяла такое ж чырвонае сляпучае сонца. Нават грэла. З поля спаўзаў туман, падымаючыся ля бярэзніку ў гору. «Нічога, сагрэйся на дарозе. Пясок яшчэ ад учарашняга цёплы, не астыў. Чуваць праз гумовыя боты. По пяску, і не пазніся вечарам. Што, ніхто не падыходзіў ноччу? Нічога, Волька ўсё роўна паставіць табе за гэта працадзень. Ну не стой, сам спраўлюся. Які ты мне памочнік?» Я стаяў і чакаў, а можа, што прынёс Красоўскі, хоць на адзін зуб. Але ён нічога не даў. А хоць калі даваў і раніцай, прыносіў. Трактар, заляскатаўшы, заглушыў усё на свеце. Я ішоў да дарогі па расяной траве, а ў зацёклыя за ноч рукі і ногі дробненька калолі вострынькія мурашкі.